Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Tülesi'nin sponsorunun sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Stüdyoda gazeteleri açtık. Herkes kendi dünyasında, herkes kendi gazetesine gömüldü. Adeta bir tatil köyüne çevirdik stüdyoyu. Herkes kendi kaderi... Tamam tamam. Kesin. Senin bir Türkçe şarkı dinleyesin gelmiş. Evet. Ben hallettim, zaten öyle bir şey çalacaktım. Hadi ya. Ama ne çalacağımı tahmin edene... Şimdi 30 saniyelik bir yarışma süresi başladı. Erkek bir kadın mı? Daha önce çaldık erkek mı? Erkek bir kadın daha mı? Daha önce bir dakika, çaldık mı? 30 saniyenin sonunda ben ödülü söyleyeyim. Ha. Ve bu lafımdan dönmeyeceğim. Büyük konuşacağım ama lafımdan dönmeyeceğim. Bilene kutu kola. Oo. 30 saniye. Daha hazır önce mısınız? Çaldık mı? Ya ben dakika, sormuştum ama ben ilk sordum ben. Abi tamam, ikisini de cevaplayacak Fahir'cim. Çalmadık. Kadın erkek? Erkek. Türk? Türk. Boş soruydum. Gerçekten boş soruydum. Başka sorular sorulabilirdi zaman. Yeni mi? Eski şarkılardan eski. Mı? Eski. Eski şarkılardan. TRT'de çaldık mı? Hayır. Cevap vermek istiyorum. Evet. Üç isimli mi? Erkek. Yoksa iki isimli sanatçılarımızdan mı? Mesela Ali Rıza Binboğa gibi mi? Yoksa... Masal Fuat Özkan gibi mi? Hayır. Soner Erece gibi. Öyle bir isim fazlası yok bildiğim kadarıyla. Tek isim mi peki? Maalesef 42. saniye içindeyiz. Beceremediniz. Evet. Kutu kola gene bana kaldı. Son 2 3 Hatırladınız mı? Kim bu ya? Ne seveni ne de gideni. Bravo. Hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. E buymuş aşk bestesi. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde. Tükenmiş delikanlı aşk dedikleri. Ne gülerim ne de kızarım ne de arkasından ağlarım. Yüreğim aşklara küstü sayenizde. E bıktım artık fahişe gönüllerde. Ne okyanuslar kadar derin ne de gökyüzü kadar sakin. Fikirler alt üst oldu sayenizde. Korktum artık çarkların dönüşünden. Haydi of Allah'ım of. Neden de hep zorlasa da gidişim. Of Allah'ım of. Ofları tekerledim sayenizde. Of Allah'ım of. Neden de hep zor da sana gidişim. Of Allah'ım of. Sevgiyi tükettim sayenizde. Kendimi kaybettim sayenizde. Kendimi kaybettim sayenizde. Son kez merina nirbina. Bu şarkının yer aldığı albümde bundan başka doğru düzgün dinlenecek hiçbir şarkı yoktu. Ve bu şarkıda 1,5 dakika mı ne, o kadar acıklı bir durumdu ki. Sayenizde en güzel bir şey yapıyorsun albüm, bir parmakla bitiyor. Albümün sayenizdeydi değil mi? Sayenizdeymişti. Ne oldu bilemediniz ama. Biz mi sana alacağız bir şey? Yok. Sizin bana kot mont almanız gerekiyor. Yarışma kurallarını okusaydınız baştan. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Duygulandıysanız şarkıyı dinlerken ay ay ay vay vay vay dediyseniz neşeniz yerine gelsin diye. Macy Gray, When I See You, 103.1 Radio Today. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay. İyi kalp insanlar panorunun sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. İlk saatin sonuna geliyoruz. İlerleyen dakikalarda günün gazetelerine bakacağız ama nelere bakacağız onların böyle bir size ipuçlarını verelim. Buyursunlar efendim. Ben az daha bak biz gazetelere geçecektik. Biz yırttık ama başka birisi günah keçisi ilan edildi. Bunun şeyini vereyim size. Ne oldu İpucunu abi, vereyim. Ne oldu? Yani bu gazetelerde biz de olabilirdik. Hadi biz de olabilir. Üçümüzden bahsediyorum. Şerefsizler diye. Hadi pislikler ya. Diye. Ama bizim yerimize başka bir günah keçisi. Yani bizim tanıdığımız birisi. Bizim tıynetimizde bir iki kişi daha varmış ki onlar aynı şekilde şu anda gazetelerdeler. Bizim yapmamış olmamız da ilkesel bir durum diye sadece aklımıza gelmediyse. Hayır anlık bir şey. Çünkü şöyle çıkmışlar gazete. Hepimizi kandırmışlar. Şerefsizler diye. Allah çok merak ettim Fahir ya. Kimin hangi şerefsizliğini yedin? Normalde hani ben vermem böyle şeyleri. Hani haberin içeriğine girmek istemiyorum ama gireyim artık bu kadar ısrar ettiniz. Ya, ısrar. Israr nereye kadar? Ablam şimdi bir dans yarışması vardı. Antwerp Star Cups diye. Bayağı bir adam katıldı. 41 ülkeden 680 çift katıldı. Bizden de salsa dalında Hande Altıparmak'la Tuğyan Erdem çifti katılmıştı. Aa müthiş salsacılar diye geçer. Tabii canım. Bir... Hatta Hande salsacılar diye onların arabaları var. Şimdi bunlar yarışma esnasında ne oldu? Yarışma esnasında salsa kategorisi iptal oldu. Bunlar da gitmişler organizasyon demişler ki ya buraya kadar geldik bizi boş çevirmeyin bari bir kupa falan verin diye. Sonra da Türkiye'ye geldiklerinde kupayla havaalanında fotoğrafları çektirin. Salsa'da biz şampiyon olduk diye. Hadi ya. Tabii canım bütün federasyon falan. Böyle... Yalnız sahte madalyacılık gerçekten de önemli. Bilmiyorum onun da şeyi var mıdır? Abi olmaz mı bir de bir... neyi cezası mı? Ceza hani mesela işte narkotik var. Başka ne var? Dolandırıcılık var. Bu hepsine giriyor. Var. Bu hepsine giriyor. Sahtecilik abi. Sahtecilik ama bunda böyle bir şey de yok. Yani ne bileyim para almazlar, şey yapmazlar. Biz mesela TÜBİTAK madalyalarıyla havaalanında dolaşırken bir kişiden bir kuruş almadık. Kahvelerimizi de kendi paramızla aldık. Evet. İstemedik mi ama? İstedik ama. İstedik de kahveci vermedi de ondan. İstedik kahveci İyice. Vermedi. Sen de kahveci yaptın koca şey. Kahve zincirini. Kahve zincirini. Kahveci dedi istedik 20'di. Çay ocağı. Abicim şöyle bir durum var ya. Ne? De orada kahveleri alsaydık. Sorumluyuz galiba bu işte. Çünkü pazartesi biz yayında demedik mi abi? Herkes bir kupa coşkusunu yaşasın. Bir kupayla dolaşın. Kupayla dolaşsın. Sahteciliğe kupa... teşvik mi diyorsun? Valla öyle bir şey olmasın. Halkı galeyana getirmek. Bunu hatırlatmamız da ayrıca bir gerizekalılık oldu da. O ayrı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Harbiden bizim madalyalarımız daha havalı. Bir tane kupa cücük gibi bir şey vermişler. Ki orada bir iki kupa daha vardı. Ben evet, onlardan alacaktım yani. Boşta kalan kupalardan. Onlar çok büyük. Benim çantada yer yoktu. Yoksa isteyecektim ben kupayı da. Ben de çok sarı diye şey yaptım. Çok böyle sarı hani, mı? Sarı hani bizim onun, eve uyardı aslında. Ya ben şey dedim. Gümüşü renkte olsaydı benim mobilyalara uyacaktı. O çok ama sapsarı böyle altın sarısı o çok şeyime gitmedi. Bir de kupayı falan. Mobilyayla uyumsuz. Mesela en son bir fotoğraf çektirmişiz ya. Ha. Ege ile ben madalyalarımızı ısırıyoruz. Olimpiyat geleneği sen de ağzına sokmuşsun bütün madalyayı. Ben onu nasıl ısıracağım ne bileyim. Ben yuvarlatam ağzıma ben alacağım. Ben de hiç madalya yemediğimden ben kenardan ısırırım. Öyle işte, öyle yapılması lazım zaten abi olimpiyatlarda falan. Kupayı öyle ısıramazsın da. Ama öyle kupayı, şey yapamazsın ben zaten yani. Meyvalık falan yapardım ben evde canım. Ya da şey koyardım şekerlik sos, gibi bir şey. Sos en güzeli makarna sosu kimin koyarsan. Kimin kupası herkes... parçalandı ya? ODTÜ'nün kupası parçalandı ya. ODTÜ müydü? Tabii nazar. Tamamen nazarla ilgili ODTÜ'nün şey. Çok nazarına gelmişti. 8 parçaya ayrıldı abi. Zaten konuşamadık onu da ODTÜ'nün hidro enerji arabasına da nazardaydı biliyorsunuz. 2 tanesi vardı bir tanesi. Bir gün hidrotek. Önce birinci olan araç öbür gün bozuldu. Buyur buradan yak. Yalnız o konuya girmedik ama yani bu ODTÜ'nün yeni teknoloji araçlarına modern sabahlar olarak ve bütün ODTÜ'lüler olarak bir destek vermek lazım. Ben orada hani şey havasıyla izlemek isterdim. Hani ODTÜ'nün araçları birinci oluyor da ikinci kim oluyor acaba? Heyecan orada olsun ha. Falan diye. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi mesela kopmuş gitmiş güneş arabalarında yani. İki aracıyla formüle güneş arabalarında Formula G'de bir işte birinci ikinci oldu. Tabii canım birinci Ra ikinci Arıba. Ben isimlerini bile bak hafız almam nasıl kazıdıysam. Şöyle bir şey de var ya sponsorları çok yani biz bulamayacak mıyız bir sponsor? Ben diyorum ya bu şu araçların üstüne şu modern sabahların logosunu koyalım. Dinleyicilerimiz diyecek logo mu? Ne logosu diyenler vardır. Barbie logomuz. Gerekirse kendimiz para toplayalım 3-5 ya. Kendimizden verelim abi. En azından çocukların yemesine içmesine bir katkıda bulunuruz. Bilmiyorum yani, olmaz mı, olur herhalde ya. Olur canım, niye olması canım. Siz ha deyince ben aşağı, şey yaparım ya. Şu kadardan aşağıya öyle sponsor almıyoruz falan gibi bir durumları da varsa da artık yapacağız, çıkacağız. Şey de yapmayalım, hani olimpiyatlardan sonra yürek soğutmak için şey dediler ki 2012'de coşacağız dedi. Bu böyle, bunun takipçisi olun önümüzdeki seneye kadar. Gerekirse sponsorlar konuşmaya ben ceket giyer giderim. Bu arabayı da ben bir bakacağım, kontrol edeceğim. O çocuklar şimdi, genç çocuklar, kafaları bir karış havadadır. Bir kontrol edeyim bakayım nasıl. Ustaya götürüyorlar. Usta oradan parça çalıyor, şey yapıyor falan, böyle bir durumlar. Gerçi saf usta kendileri. Ama demek birileri aralarından birisi bir parça çalmış. Ben sizi bir uğurlayayım çünkü haber falan düşünüyorum. Ama yani bizde de haber var. Bizim de gazetelerimizde haber var. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bağırıyor adam resmen ya. Ben de bağırdım, ne olacak ya? Aynı yaptım Fahir ya. Ben de bağırayım mı? Senin eksik kalmaman bugünün en güzel olayıydı herhalde. Bağırma hadisesinde. Sevgili dinleyiciler, siz de bir bağırın. Bir rahatlayın. Başlayalım. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz bir kez daha. Yani benim umudum var. Şimdi hoş bulduk, teşekkür ederiz. Biliyorsunuz Şam zirvesi oldu değil mi? Gerçekleşti. Daha Şam zirvesi mi? Şam tatlısı. Bir şey sormak istiyorum. Sor abla. Çok özür dilerim. Bugüne kadar size sorduğum sayısız sorudan biri olacak bu yine ama ben aslında dinleyicilerimize de soruyorum. Telefonumuz 210-30-30. Ya önce cevap, biz cevaplayamazsak biz de onlar telefon çok... edebilir Sizden miyiz? Sizden hiç umudum yok ama ondan. Telefon edebilir miyiz? Telefonla katılabilir miyiz? Sorum şu. Evet. Şam şeytanı kimdir nedir? Kime Şam şeytanı dendiğini az çok hepimiz biliyoruz. Mesela Ciguli gibi bir adam karşına çıkarsa ne bu Şam şeytanı falan dersin. Ya Şam şeytanı galiba böyle... Galiba dediğin anda benim ilgimi kaybetti. Ama dinliyorum gene saygıda. Ben sen anlat da benim bildiğim bir şey var. Söylesen ben fikir yürütecektim. Tüme varım yapacaktım. Sen yürüt bakayım fikrini. Ya şimdi bu benim anladığım kadarıyla Şam şeytanı bölgesel bir şey. Ve yani o bölgenin yani cin tipi bir şey benim anladığım kadarıyla. Bir tane mi? Şam şeytanı bir tane mi yoksa yani... Hayır canım. İbibik gibi düşün. Bengal kaplanı gibi. Ha, Bengal kaplanı, Şam şeytanı ve mesela Çorum'un leblebisi. Bunlar hep o bölgenin yöresel tatları. Abi, şimdi şey benim, ben de yürütüyorum şu anda. Şeytanın şubeleri benim anladığım kadarıyla var. Bunlar yani mesela Şam'da var, Bengal'de var. Ne bileyim işte... Şam ve Bengal bugün yani herhalde hak ettiğinden fazla. Otü'de var. İşte ne bileyim işte. Aklınıza neresi geliyorsa ya. Her yerde var. Amerika, işte New York'ta var. Şeyde var. Her yerde var. Sokakta var mı sıra? Hayır. Birer tane. Ben ne kadar küçük birime kadar iniyorsun. Şam şeytanı niye bunların arasından sıyrılıp meşhur olmuş? Tipi yüzünden. Onun bazı özellikleri var o yüzden. Ne tip özellikleri var? Tip özellikleri bir, var. Bir, kıvrak. Öyle Şam şeytanı yani Binbir Gece masallarının önemli bir parçası falan. Ege hemen sen de erotiği soktun. Binbir Gece masalları. Ne işi var Binbir Gece? Ha belki orada Şam şeytanı lakaplı Nicky böyle olan birisi olabilir. Onu bilemem. Ama işte onu söylüyorum. Nasıl öyle bir şey orada geçen bir karakter midir? O yüzden böyle popüler olmuştur, dille dolanmıştır. Yoksa sadece Ş harflerinin uyumu yüzünden. Olur mu? Uluslararası platformda Şam şeytanı meşhur bir şeymişti. Ben çok mesela güzel uluslararası bir hideci buldum. Şamşe. Biraz açarsanız. Şam şeytanı kısaltılması. Çok teşekkür ederim. Niye pideci olduğuna da dair bir iki fikir verir misin? Başka bir pideciden yola çıkarak Şamşe ismini koydum. Örnek veriyorum, Şampi. Teşekkür ederim. Yani kokoreççi. Bilmiyorum ya, ben Şam şeytanının neden bu kadar ünlü olduğunu bilmiyorum. Ama dinleyicilerimizden belki cevap gelecektir. Hayat beni neden yoruyorsun diyorum. Bravo, çok güzel bir soru. Sarko övgü yağdırdı diyor bütün gazeteler. Bu hani Sarko diye konuşuyor ya bizim gazetelerimiz. Evet. Mesela Fransız gazeteleri de etkileniyor bundan. Rejo diye mi konuşuyor? Nasıl konuşuyor? Böyle bir şey var mı? Ayıp değil mi yani Sarko? Sarko'yu biz bulmadık ki. Fransızlar Sarko diye bağırdılar yani. Sarko diye taksiden koşmuşlar. Ya öyle mi? Sevgili dinleyiciler, siz dün gece mışıl mışıl sıcak yataklarınızda uyurken biz pavyon önlerinde dövülüyorduk. Maltepe'de pavyon bodyguardlarından dayak yiyorduk, itilip kakılıyorduk. Tabi rol icabı. Bir saniye ama... bir bakıyorum. İki tane karakter gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği. Karakter ve karakter oyuncusu diyebiliriz. Haso karakterler. Gerçek oyuncular. Oyunculuk hamuru olan oyuncular. Maltepe. Maltepe. Hangi pavyonlara gittiniz bu arada ya? Ben gelemedim de. Merak ettik yani. Aslında şey yapmayalım. Pavyon reklamı yapmıyor. Bugün hangi pavyona gideceğiz diye düşünenlere yönlendirme olmasın diye pavyon reklamı yapmıyoruz. Ama herhalde pavyon personelinin reklamını yapabiliriz. Tamam canım, yapabiliriz. Tabii canım. Tabii. Hem pavyon personeli. O zaman gelincik diyorum ben. Gerek sohbetiyle, gerek espri anlayışıyla. Hakikaten gelincik bir numaraymıştı. Kendisi kapı gibi değildi değil mi? Kapı gibi kapı olanın gibiydi, adı neydi? Kapı gibiydi. O da, o da mı kapı gibiydi? Tabii gelincik de kapı gibiydi ya. Cem Yılmaz gibi olan gelincik. Gelincik, evet. Güzel. Öbürsünün adı, seni tartaklayanın adı onun neydi? Onun adı yok abi. Benim onun adı sormazsın ki. Onun yani mesela bir takım özelliklerimiz var ya bizim. Hmm. Mesela adımız, işte ne bileyim konuşma özelliğimiz. Onun kütlesi i̇şte mi var? Şey, o bütün bu özelliklerini eritilmiş bir insan düşün ve kalıba girmiş bu. Yani kalıp olarak. Kalıbın kendisi de olabilir yani. O yüzden diğer kalıbın kendisi zaten. Çünkü o yüzden diğer özellikler yok, kalıp var. O abiyi sen ortadan açıp içine insan hamuru koysan ve açsan normal yani içinden o kalın çeperleri düşünce normal boyutlarda bir insan çıkar. Kalıp bir şeyin evet, gerçeğinden daha büyüktür ya, onun gibi düşün yani. Anladım ben. Anladım. Ama ayakkabı kalıbı gibi içine koymaya çalışırsan o abiyi, ki girmeye de meraklıdır büyük ihtimalle gördüğüm kadarıyla, yırtar. Bir şey sorabilir miyim? Bu oyunculuk sırasında tabii ki pek çok olaylar, pek çok oyunculuğun sırasında evet, anılarınız var. Hoş komik anılarınız var. Bunlardan birini anlatır mısınız? Komik anılar bir tane. Bir tane Edip, Oktay bir tane de sen anlat. Tamam. Birer komik anı anlatın. Sonra ben size Hacivat'ta Karagöz yaptıracağım, haberiniz olsun. Lütfen. Şöyle anlatayım. Teşekkür ediyoruz. Evet. İstersen ben komik bir anı anlatayım. Sen gül. Anlat bakayım. Oyunculuk sırasında, oyunculuk hayatım sırasında başımdan geçen sayısız ilginç olay var. Hemen onlardan birini anlatmak istiyorum. Bir gün bir çekimdeyiz. O çekimdeyiz dediğim çünkü bir kere bir çekime gittim. Orada bir gün gene o çekimde çay içilecek. Birkaç tekrar oldu. O sırada bir baktım herkesin çayı dururken çayım bitmiş. Gülsene. Sen. Güldüm işte. Ama nasıl ama gülüyorsun sen ya? Ama bir şey ya söyleyebilir miyim? Sizin dizinin en haso özelliği mesela başka dizilerde böyle çay içildiği zaman ya içmeyin beyler, o öyle hani içiyormuş gibi yapı, o dekor kalsın, buz gibi dekor. Ama sizde maşallah, ben de oradaydım. Şakır şakır. Şahsım adına 3 tane çay içtim, 5 kuruş para vermedim. Hakikaten ha. Hakikaten ben, çaya doydum. Ki oyuncu adına. Senelerdir kahve içiyordum. Şurada bile sabahları siz çay içerken. Sen bir evde arsız arsız ne çaya dadandın. İçtiğim çayın haddi hesabı yok. Kali'nin de çayı çaymış ama bu ama arada. Ama o Erzurumlu bir, dadaş. Şey, ben, o Hasan amca vardır eski. Rahmetli oldu. Hasan amcanın yeridir. Şimdi oğlu aldı Zeki abi. Zeki abinin yeri orası. Evet. Orada hemen reklamını da yapalım. Önceden rezerve ettirirsen kısırda yapıyorlarmıştı. Şey hocam. Bu arada Ege ile dün birçok sahnede beraber oynadık. Toplam 3 bakayım bir saniye. Toplam 4 sahnede oynadık. 3 sahnede beraber oynadık. Yalnızca bir sahnede farklı farklı yerlerde vardık. Yalnızca bir sahnede beraber değildik. O sahnede de Ege'yi şöyle gördüm. Bir başka oyuncunun üzerine eğiliyor ve bir şeyler söylüyor. Eğilirken gömlek cebinde bir takım kartvizitler ve tahmin edebileceğin bugünlerde hayatında büyük el işgal eden bir kalıp portakal suyu. Ama Allah, bir kalıp ve bir kalıp sabun yan yana duruyordu. Oyuncu olarak hijyeni önemli. ve o görüntü hiç, yani dünden beri bak o kadar zaman geçti, o kadar olay yaşadım, hala aklımdan çıkmıyor. Hemen tabii ben uyardım, dedim ki onu dedim kaldır. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Yani umarım fırsatın olur. Oktay da biz aynı dönemin oyuncularıyız diyebiliriz yani. Türkiye'de aktörlük aynı dönemde başladı. Hangi okuldan da hocam? 4 Eylül 2008. Ne artistik enstitüsü. Şimdi orada Oktay'la oynamak bambaşka bir şeydir. Oktay'ın bir büyüsü vardı. Yani Oktay'la kameranın karşısına geçtiğinde onu rahatlıkla sırtına dönüp o sahneyi taşır zaten. Sen de onun rahatlığı. Hayır bunu. Yani yok evet. Ben... Oktay'la oyuncu olarak onun şeyi vardır yani, büyüsü var. Herkese de geçer o. Bu karşılıklı gibi bir şey. Karşılıklı bir elektrik bu. Yani Mojo bir Mojo de, ben bir de Mojito alacağım. Sizin bir Mojito vardı. Hocam sizin de vardı. Long Island. Long Island. Bir Mojito, bir Long Island. Long Island ve Mojito'larımızı içerken oyunculuk maceralarınızdan daha pek çok anıyı ilerleyen dakikalarda alacağız. Zaten yani oyunculuk bir derya. Anlattıkça anlatısın geliyor. Biz bunu öğrendik değil mi? Öyle bir gülmek. Oktay nasıl yapıyoruz? Onu şöyle tam yapıyoruz. Teknik olarak bir her gün kafa... artistlikle ilgili bir küçük ipucu. Bir küçük ders. Bir küçük ders de değil de bir küçük paylaşım diyebiliriz belki. Ben dinleyicilerimize buradan özellikle oyuncu adayı olan, hatta şu anda sahnelere de çıkan oyuncuyum diye dolaşan insanların Oktay'dan öğreneceği çok şey var. Gerçek bir aktörden öğrenecekleri çok, çok şey var. Şöyle, nasıl gülünür? Mesela şöyle gülünüyor. Bir küçük paylaşım stilinde şöyle bir şey yayınlıyorum bugün. Kafa sabit, vücut sabit. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar diye diyor ya. Büyük usta öyle diyor ya. Eğer gülmek istiyorsanız her şey sabit, çene müteharrik. Ve tabii ki ha ha ha diyorsunuz ama ha ha ha derken çeneyi ne yapıyorsunuz? Lak lak lak. Lak lak lak lak lak. Yap Oktay. Lak lak lak lak lak lak lak. Evet. Lak lak lak lak lak. Evet. İşte bunu eş zamanlı yaparsanız, yani senkron uyarsa sesle çene, o zaman mükemmel kahkahaya ulaşmış oluyorsunuz. Sesli çekim. Yani şimdi ben bakıyorum, pek çok aktör arkadaşıma, gerçekten aralarında umut vaat eden çocuklar da var ama kendi sesiyle oynamıyor. Ben o yani. o bana umut oyuncu veriyor. Değil. O benim için oyuncu değil. Tamam, çok bir şey. Harika bir fizik olabilir. Başka bir şey o. O başka bir şey o. O başka bir bambaşka bir şey o ya. Bağırma ya. Bağırma. Bağırarak oyunculuk olmaz ya. Çok doğru hocam. Oyunculuk bağırarak olmaz. Geri geliyor mesela kısık sesle şunu söylemek gerekiyor. Mesela sesin kısılmış diye bir şey yapıyor. Peki. O ne? Şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Yani oyuncu olarak diyelim rol gereği maçtan sonra. Arabayı park etmiştik. Gibi. İşte oyunculuk bu. This is acting. This is acting. This is not acting. Enstitünün girişine yazacağım ben. İki tane. Bir tanesinin üstüne çarpı. Bir sen adam bağır. Git olgunlaşma enstitüsünün girişine yazmaya çalış da bak nasıl dövüyorlar seni orada. Kim dövecek beni? Vardır herhalde. Pavyondakiler mi? Pavyondakiler oraya mı geliyormuştu? Benim dün gece kısa bir ara gözlerimi kapattığımda rüyamda o abi vardı. Ne yapıyordun? Beni yoğuruyordu. Seni tekrar hamur kalıba sokacağım. Önce ama hamur haline getirmem lazım. Kemiklerinden tamamen kurtaracağım. Ya hadi o adamı... Niye sen o adama bulaştın abi? Ben orada ne bileyim, küçük ufak tefek adam vardı. Sen niye orayı... Rol icabı. 40 yılda bir rol icabı. Ona bulaşabilirim dedi. Onu da... Oradaki adamın aldığı rol eğitiminin yaklaşık 1,5 dakika sürdüğünü biliyorsun değil mi? Benim eğitimimden herhalde 2 dakika daha az. Egeciğim, aranızdaki farkı ben sana fotoğrafınızı çekip yan yana göstereyim. Onu eğitmek için tabii ki, mesela bir insanı eğitmek için şöyle düşün. Çevresinde bir kere dolanarak eğitiyorsan benimki 1,5 dakika, o 1,5 gün deveyle. Ay, gerçekten oyunculuk. Nazarsız belasız ben size bundan sonra nazarlık takacağım. Ben de zarar gördüm ya. Ege'yi ittirmedi de Ege'yi gider misin anlamında. Böyle bir dokununca Ege benim üzerime uçtu. Bakmış da olabilir. Ben o kargaşalar, çünkü ben bir de öyle bir adama bir kere sarıl bir daha sarılmam. O anda adrenalinle doldu vücudum. Ben ne yapıyorum diye. Ama sonra kendimi rahatlattım. Şey, o sırada o bakmış olabilir bana. Ne yapıyorsun diye. Yanır mısın Fahir? Yani keşke orada olsaydın. Dostum. Yani nasıl biliyor musun? Ege o hırpalanmasına rağmen o kocaman adama sarıldı. bu sahnenin bitiminde. Adam iyice bir kısa devre yaptı. Koptu yani. Orada bir şey yaşanıyor. Kakayış koptu yani adamda. Oyunculuk bir yolculuk. Oyunculuk bir yolculuk değil mi? Evet. Bir gemi gemidir ve o gemi olarak bazen halatları bir iskele babasına atıyorsun. Baba bulamadığın zaman da bir iskeleye limana sığınıyorsun. Bir sığıntı gibi. Ezik bir ezik sığıntı gibi. Böyle. Ya oyunculuk nedir biliyor musun Fahir? Yolda merhaba demeyeceğin adamla kocaman bir sarılmaktır yani. Yani... Evet. Yalar gibi mi? Abi yalar. Sigaran var mı gibi mi? Yani, sigaran bitti diye mi? Öyle bir adamla mi tanışmadan... Ya bizim benim çok başıma geldi ya. Tanışmadım adamla. Tanışmadın adamla. Can ben... ciğer kuzu sarması oldum ya. Dostum. Mesela oyunculukta beni en çok zorlayan sahne mesela oyunculukta. Mesela bir telefonla görüşme sahnesi yapılıyor. O nasıl yapılıyor? Dinleyicilerimiz de bilmiyordur belki. Telefonu kulağınıza götürüyorsunuz. Konuşuyor gibi yapıyor. Kameralar, motor deniyor. 3, 2, 1. Ve o sırada sizin konuşuyor gibi yapmanız lazım. Oktay da öyle zorlu bir sahne seçti. Ya benim de vardı öyle bir telefon konuşma. O kadar korkunç bir şey ki yani. Riskli. Telefonda karşıdan bir ses gelmiyor. Ve sen alo diyorsun mesela. Karşıdan bir ses gelmiyor. Hatta telefon çoğu zaman açık bile değil. Ama orada işte kameraların büyüsü müdür nedir? Orada sanki karşıdan bir ses gelmiş gibi. Sen alo deyince karşıdan biri de alo demiş gibi. Mesela bir örnek yapayım. Şimdi tabii burada yani bu çok yüzeysel olacak. Olsun. Alo. Kimle görüşüyorum? O evet. Peki. Mesela şu anda karşısında. Evet, özür dilerim ama. Harika ya. İyi var ya, mükemmel. Yani tek yemeğim müktün yani. Her yani bu şu anda gene şarkı böyleyse ben Kınacılar Evi'ni çok merak ettim. Çünkü çok bayağı bir telefon konuşması sahnesi var. Şunu, gerek Oktay'ın gerek benim. Şunu da söylememe izin verin ne olur. Şimdi Ege burada yaptı, canlı yayında dostum yaptı ama yani riskli değildi. Çünkü orada mesela telefon da çalabilir. Sen konuşuyor ya gibi yapar. Evet, çok ben düşünmek bir sahne ya. Yani Oktay da this is risk diyor. This is risk diyor. Çok hoş. Hayır, çünkü telefon kulağımdayken çalarsa kulak zarıma bile bir zararı olabilir. Ve kulak benim anlayacağım. Kötü oyuncu oluyorsun. Senden farklı bir etkiyle yani. Lan bize oyun mu oynuyorsun? Lan mı? Ha mesela. Hocam pardon bir saniye. İzleyenler öyle der. İzleyenler öyle der. Burada abi gençler falan dinliyor. Lütfen burada bir aktörlük stüdyosu kurduk. Ben şimdi Oktay arkadaşım için özür dilerim. Onu lütfen hocam çünkü... yani bu olmadı. Yani çok iyi giden bir şey şu anda. Şu anda acting yani. Ben... Acting. Oyuncuların bizim gibi özellikle oyuncuların bu işe yıllarını lan mı ya oyuncak lan mı bir gün vermiş oyuncuların biraz gençlere örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Sanırım Oktay da bana katılacak. Gençler lütfen lanlı lulunu konuşmayın, el kol yapmayın, artistik yapmayın, adamı alırlar aşağı diyorum ben. Gençlere mesajım bu. Ben akıllı de oldum. Demokrasiye verdiğim bir mesaj olarak algılıyorum bunu. Teşekkür ediyorum. Günaydın. Günay. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Disco boy yapıyor ya pavyondaki müzisyen. Lamido. Buyursunlar efendim. Hadi oğlum hadi biraz haber verin. Hadi cuma günü millet haber bekliyor. İşi var gücü var herkesin. Biz de bitirelim hadi, işimiz var gücümüz var. İşimize gücümüze bakalım bundan sonra. Klon köpek. Klon bebeden sonra klon köpek Snoopy vardı ya. Ne bileyim ben, Snoopy dediğin o çizgi film kahramanı değil miydi? Bırak o köpeğin deneyini. Snoopy baba olmuş. Baba olmuştu. Köpeklerden yavru elde etmişler. İlk defa klon köpeklerden yavru elde edilmiş böyle. Üremiş mi? Aferin. Güney Kore'de araştırmacılar yapmışlar. Ondan sonra... 10 yavru köpekten 9'unun sağlıklı olduğu bildirilmiş. Bir tanesi. Bir tanesi niye şey olmuş? Ben mesela Güney Kore devlet başkanı olsam bana o bir tanenin hesabını verin derdim. Efendim 9 tane başarı. Bırak o köpekler. Yapay şekilde döllendirilmiş. Yapay şekilde döllendirdi derken? Kaç para olursa klon sizin düşünceniz? Bu, ne diyorsun? Şey, klonla yani adam itinayla adam klonlanır. Evet. Ama adam gibi adam klonlanır. Evet. ilanı var diyelim. Evet. Evet. Aranız iyi günler efendim. Ben bilgi alacaktım klonlanma. Buyurun. Mesela kaç para derlerse, ha iyi tamam kaça kadar açıksınız siz dersin. Kaç para derse, aa ben geliyorum dersin. Ben sonra arayayım derim. Ha. Şimdi bir dakika, beni mi klonluyorlar? Valla senin seçtiğin birini. 1000 YTL diyorum ben. 1000 YTL. Oo, Oktay sen de var ya. Ne ya, para çok... bol galiba. Bu aktörlük işinde iyi para var anladığım kadarıyla. Paraları çatır çatır sayıyor adam 1000 YTL mi? Ben sana söyleyeyim, çok fazla bir para vermem. Bir bakarım bir kere. Klonlanmış arkadaşlara bakın. Bir klonlanmış arkadaşlar. Onların herhalde orada zaten güzel. Bakın bunlar klonladıklarımız diye. Tamer Karadağlı mesela. Sevgili Tamer abiye de buradan sevgilerimizi gönderelim. Değil mi Tamer? Onu. Hiç yapamıyorum ben. O... Senin o konu biraz zayıf. O konuda uzman biraz Oktay. O seni çalıştırsın. Ben telefonla konuşur gibi yapmada iyiyim. Kaça kadar? 1000 yeti sen? Valla ben çok fazla. Ben bakarım 50-100. Ben açık. Ya 50-100 efair ne ya? Ne? Eşek kullanamazlar 50-100'e. Nasıl eşek kullanamazlar abiciğim? Kaç para ki bu kullanma? Aldın işte bir şırınga değil mi? O şırıngayı çekiyor. Öbür tamam. Şeyin içine basıyor. Bir, ben de ona şey diyorum işte. Bu şırınga kaç paradır? 50-100. Yani 50-100'ün içine 1 lira o şırınga parası olsa. Tamam. Oho. Geri kalan 90 lira. Hadi malzemeyi abi, ben sana söyleyeyim. 5 lira malzeme bak, 95 lira da işçiliğe veriyorum. Klonlamak hizmet sektörü. Hizmet sektörü İşçilik yani. Diyorum abicim. İşçilik işte 95 lira işçilik 5 lira da şey parası. Senin ne rahime yerleştirecekleri belli değil o zaman. Yerleştirirler eşek rahiminde senden aldıkları şey. Eşek fahir karışımı bir şey çıkar. 100 YTL anca o kadar olur. Ben size söyleyeyim. Kabul ediyorsun. Adam gibi bir klonlama 3 milyardan başlar. Hadi canım. Hadi ya. Tabii. 3 milyar. Ya arkadaş 3 milyar da iyi para yani, bu devirde yani iyi para. Canım, çok iyi para da. İnsanlar kaç tane filmde sistemi oynuyorlar, dizide oynuyorlar. Yani. Onu kazanamıyorlar yani. Kazanan var, kazanamayan var. Bir bölümde mi? Her bölümde. Evet. İyi klon bebe hayırlı olsun o zaman. Klon köpeğe hayırlı olsun diyorum. Klon köpeğe. Klon köpeğinin yavru köpeği. Bu arada bizim hayatımıza girecek mi acaba klon ya? Tabii canım. Yani mesela hayatına köpek giriyor mu? Hayır. Girdi ya ya. Ne girecek senin hayatına? Yani bana bir canlı söyle. Bir zamanlar televizyonda lazer görüyorduk ya sinemada. Hazer. Uzay filmlerinde falan. Evet. O lazer evet. Sonra böyle duvarı tutabileceğin şekilde cebine kadar girdi ya. Evet. Klon acaba bir şekilde girecek mi yani hayatımıza? Yavrum oradaki o lazer değil ki, sen ne yaptın ya? Lazer diye satıyorlar. Sen her lazer diye satılanı alırsan. Veya ne bileyim. 1 milyona lazer olur mu? Hadi CD player örneğini vereyim de ilk şey diye çıkmıştı ya. Ses kalitesinin sonsuz şey yapan... Bir zamanlar biz böyle gençken olum var ya diye konuştuğumuz zamanlarda bir CD'ye bütün dünyayı sığdırabileceğini kanaatta getirmiştik. CD'de sonu yok abi. Sonu yok diye konuşuyorduk yani mesela. Ama bugün neyi mesela sanıyorsun lan? 50 kuruş bir CD. Daha bile ucuz yani. Kendin basabiliyorsun falan filan. Yani klonu... Bak ben sana şöyle bir tavsiye vereyim. Bazı teknolojileri zamanında çok büyütmüş olabilirsin. Ama yine de bazı teknolojileri mesela klonlamakla kıyaslama abi. Yani bu klonlamayı cep telefonuyla kıyaslamak gibi bir şey ya. Ne alakası var yani? Klonlamak her an ihtiyacın olan bir şey olmayacak ya. Belki olacak abi, klonsuz evinden çıkamayacak hale gelecek. Sana bana klonlu ihtiyacımız yok ama orada klon klon diye inleyen tonlarca insan var. Klon, klon, klon. Klon hatta savaşları. Böyle cübbelerini giyiyorlar ellerinde asalarla. Klon, klon. Nerede oldu? Türkiye'de yapıldı ya klon. Türkiye'de, hayvan klonlandı. Türkiye'de yapıldı. Ankara Üniversitesi yaptı hatta. Evet ama seri üretime geçilmedi galiba. Seri yapılamıyor yani. Küçük atölyelerde yani. Sonra o atölyeler büyüyecek, seri üretim olacak. Ama ve klon çok ucuzlayacak. Bir grup insan varmış bu klon için böyle asalarla dolaşan klon karşıtı insanlar da var ya. Onlar yüzünden zaten. Çünkü bunlar da deney tüplerini falan bunlar satıyorlarmış anladığım kadarıyla. Ve onların böyle bir asalarıyla söyledikleri bir şarkı varmış. Neydi o? Klon, klon, klon, klon, klon, klon. Şimdi bunu da Anıl gibi adamın duyduğunu düşün. Ne yapacak o adam? Korkar ya, adam tam klonlayacak. Aman klonlayamadım. Ay yanlış tüpten kaçtı falan da. Aa! Bu arada Anıl şey arıyordu ya. Bak Ermenistan'da bir tane şey varmış. Mıştı? Çeşme varmış. Oradan koyun, su içenin çocuğu koyun varmıştı. Koyun varmış. Ermenistan da yetişiyormuş sadece o koyun. Hı. Bir şey ispatlamak için. Bak neydi ya, hatırlamıyorum. Anıl içeride abla. Nasıl getireceğim ben Ermenistan'dan, nasıl isteteceğim falan filan diye dertleniyordu 2 hafta önce. Şimdi ne güzel bak, bir sürü o çocuğun derdi vermiş. Bitmiyor ben sana söyleyeyim, o her şey bir dertleniyor. Pisliğini, gübresini getirtmeye çalışıyor. 7 saat kalacaklar canım, nasıl şey yapacaklar yani? Abi, Cumhurbaşkanı şey mi, koyun mu soracak? Yani ilk girer girmez şey mi diyecek? Yani bir de bizim çocuklardan birine koyun. Koyun kakası istiyormuş, pisliği istiyor. Kakası, ooo yani olacak şey mi abi? Kakası mıydı yoksa küçük koyun muydu onu bilmiyorum. Küçük koyun mu? Küçük koyuna küçük koyun kakası denir. Küçük koyunlar evet. Yalnız onun da böyle bir... Öyle bir dizi başladı biliyor musunuz? Tarikatı varmış galiba. Ne? Küçük koyunlar tarikatı var. Asalarla. Koyun, koyun, koyun. Binlerce yıllık bir şeymiş bu. Binlerce koyun var diye şarkı yapıldı ya. Tabii canım. Böyle şeyler giyiyorlarmış. Cübbe değil de. Kepenek tipi. Kepenek tipi şeyler giyiyorlarmış ama kapkara. Nerede yapıldığını biliyorsunuz değil mi bu koyun şeylerini? Karaman'da mı? Planlarda hep var burada. Devlet planlarında mı? Plan. Plan. Plan. Plan. Hatta o plan teşkilatı da ikiye bölünmüş zamanında. Ne diye? Pilav. Plan. Tabii canım. Ben Süleyman Demirel'in en güzel laflarından biri ne olarak diye? Millete plan değil pilav lazım lafın. Hakikaten bu kadar popülist ama bu kadar da güzel laf var mıdır yani? Plan değil, plan lazım bize. Evet. Ve koyun da şimdi Anıl'a koyun bulmak. Ya Anıl'a koyun bul. Bir çağıralım mı Anıl'a yoksa çağıralım. Son saat mi? Hayır, koyun çağır. Hayır galiba 3 kişiyiz ya. Bir tane çağırsan yeter. Üçümüz sığarız. Oğlum sarı. Sarı mı? Oralet mi istiyorsun Fahir? Ne? Anıl'ı yolla Anıl. Anıl. Bak beni kaldırma, buradan gelirim. İçeri Hayır. gelirim. Sen ne? Bir dakika. Bir saniye. Şimdi, o bir beni dakika. Duyuyor. Benim anladığım o seni duyuyor da. Ha. Sen duvara konuştuğun zaman mı o seni duyuyor ve duvara baktığın duvara zaman mı? Ama ben duvarın arkasından bak kapıya doğru konuşuyorum. Hani ne gibi. Oldu, bozuldu mu Fahir? Hani ya ben daha kalkacağım getireceğim. İlla adamı bir darpla getireceksiniz beni buraya. Sabah sabah yapmayayım şunu diyorum. Zorla şey yapıyorsunuz. Getireyim mi getirmeyeyim mi? Getir getir. Getir soracağım. Ama tartaklayarak getir. Çünkü insan gibi çağırdık. Tartaklayarak getirme ya, konuşmaz sonra. Abi çocuk şimdi tartaklanarak gelecek. Ondan sonra no, belki bildiği şeyi de unutacak. Dur ben onu yanıma alayım bari de. Fahir'le arasında cam olursa belki rahat konuşur. Yoksa heyecanlanıyor. Şimdi gelecek bir de mıyım mıyım tam sinirimiz tepemizdeyken. Fahir'cim sen gel buraya gel buraya. Oğlum Skolta, şey yapma. Fahir sen o, karşı tarafa git. Arasında o senin gibi değil, o okudu. Gel tak kulaklığını. Şimdi hazır bu Ermenistan'a giden bir kafile var ya. Evet. Evet mi? Ne diyorsun ya? Haberci buyurun, olacak bir de takip. Buyurunuz. Biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi Ermenistan'a giden şey kafileyi? Sen bir Ermenistan'dan bir şey arıyordun 2 hafta önce bana. Niye arıyordun? Neydi bir onu anlat bakayım. Belki bizi dinleyen bir abin yardımcı olursa. ne komik gülen, niye gülüyorsun? Çünkü çok da normal. Labali olmadan güzel güzel anlat. Çok da normal bir istek olmadığı için. Koyun kakası mı istiyordun sen? Evet. Kakası mıydı, küçük koyun muydu? Ben hatırlayamadım çünkü. Onu. Koyunu getirsek sen burada sıktırsan kakasını yaptırsan olmaz mı? Bu bahsettiğimiz koyun tam anlamıyla bildiğimiz koyun değil aslında. Nasıl? Niye koyun diyorsunuz o zaman? Keçi mi? Çünkü yaban koyunu. Yabanın koyunu. Evet. Yaban. Çok böyle bizim bildiğimiz işte kuyrukları olan yağlı kuyruklu hantal hayvanlar değil. Böyle daha çok geyik. Kaslı kaslı diyorsun. Tabii daha çok geyiğe benzeyen hayvanlar. Bir tek Ermenistan'da mı varmış bunda? Aslında Ermenistan'da da canlısı çok fazla bulunan bir şey değil. Sadece dışkıları bulunabiliyor. Sen neyi ispatlıyorsun? Bu efsane mi ya? Sen koca ayak gibi bir şey mi? Koca ayak gibi bir şey. Hayır, efsane değil tabii ki. Sen niye ispatlamaya çalışıyorsun? Bunlar da kaka yapıyor diye mi? bakıyoruz işte koyunların. Neyine bakıyorsun ya? Affedersin bak şimdi kötü konuşma. Sen Fahir'in bağırmasına şey yapma ya. Aranızda cam var, bir şey olmaz. Koyun kakasından ne anlayabiliriz? Koyunların. Koyunun kakasından bana ne anlayacağını açıkla. Ben sana o koyunun kakasını getireceğim. Yiyeceğim mi Fahir? Öyle bir iddia söyle. Tamam. Getireceğim ne demek ya? İddia daha güzel olur. Tamam. Hayır getir de. Getir. Anıl'a ver lazım olan kısmını, kalan kısmını. Tamam. içine salarsın sonra. Koyunların dışkısından, daha doğrusu hayvanların dışkısından DNA'sını elde edebiliyoruz. Ya kakadan hayvan, DNA hayvandan mı? Efendi gibi istemek var. Şimdi sen bana desen Ege'cim, senle ufak bir DNA aldım. Ben diyorum kolumu keser veririm bilim adına. Genç bilimcilerimiz bir şey bulsunlar diye. Bu ama zor... sen bunu bana efendi gibi sormadan benim kakama... gidip benim arkamdan tuvalete girerek bir şeyler yapmaya çalışıyorsan bu bilim abi, değil. Ermenistan'da her yerde var. Yani koyundan çok koyunun kabahati varmış abi. Okay. Koyun görünemiyor. Yaban yapma. Koyunu görünemiyor. Yaban koyunun kabahati görünüyor diyor. Bu bilim değil. Bu pislik bu. Bu pislik bana. Vallahi bu pislik bu. Ne bulacaksın oradan DNA'sını? DNA ne? Hayvanın kendisi daha iyi değil mi? Sen ucuzuna mı gitmeye çalışıyorsun? Tabii ki hayvanın kendisini bulabilsek daha iyi ama onun için ulan iyi bir araştırma gerek. Kakasını buluyorsun, kendisini niye bulamıyorsun? O koyunun kakası mı, başka koyunun kakası mı? Nereden bileceksin yok, sen? Yok, o da anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Sarı açık sarı oluyormuş bu yaban. Yerinden. Abi bu şey uzmanı olmuş bu genetikçi menetikçi değil bu, affedersin. Niye o zaman sen mesela bir tane tüyünü almıyorlardı? Sen nadada tuvaletin kapısına koysana analı. Valla. Hem sana bir de şey olur, diyorum. Ek gelir olur. Bir kolonya alacaksın, bir pakette solun peçete. Beyler saçmalamayın, karşınızda bir bilim adamı var. Uzman olmuş canım. Ha, bilim adamı var, kaka uzmanı. Ben bilmiyorum. Bunların nasıl cevap ben gayta testi yaptıracaktım, gitmeyin bari sen bak. koyunun işte geçmişini öğrenmeye çalışacağız. Şeye bakar falan mı oğlum bu, böyle bakıyorsun? Bakın, boka bakın, sen bir kız sevmişsin ama onu kesmişler bayramda. Öyle mi? Ona benzer şeyler. Tam peki, anlamıyla o değil ama. Ne çıkacak anıl söylesene bir ya. Gümrüğümüz mü var koyun kakasına? Ha, gelmiyor mu? İstediğinde gelmedi mi? Zor tabii, gelmesi zor çünkü hem biyolojik örnek olduğu için gelmesi zor hem de bizim. Oğlum bir avuç cebime koysam kim bakacak? Ya en fazla şey derler. Burası bir şey kokuyor. Ben de şey yaptım, birazcık sıkışmışım bağırsaklarımdan. Yok hayır, böyle de gelmiyor. Livliyorum ben, livli. Hayır. Öyle de gelmiyor. Çünkü hani saklanma koşulları önemli. Cebimize atıp getiremiyoruz. Cebime atmam ben de, affedersin. Onu uygun yerde saklarım. Nerede saklayayım başka? Sigara sen paketini ne... jelatinle koysan? O da tam olmuyor. Biraz alkol içinde saklamamız gerekiyor. Alkol içinde. Evet. Bu alkol... Bir şişe affedersin rakı içersin. Onu da poşetine bağlar lan. Bundan güzel artık ben sana bilim adına yapabileceğim ev. Budur. Yani göndertemeden mi sen bunu Ermenistan'da? Yok, gelecek umarız. Bakalım, bekliyoruz. Kime söyledin oğlum kime peki? Söyledin? Kime yüz buldun da söyledin? Yalan galiba Anıl, şu umudun var ya. Ya gözlerinden öyle anlıyorum. Gelecek galiba. Ermenistan'da DNA ile ilgili emin üniversite var mı çalışan? Var. Çalışan yerlerde var. Daha doğrusu bilim, hani bizim TÜBİTAK gibi bilim. Ne adı, ne adını söyle. Adını tam hatırlayamıyorum şu anda. Tamam seni. Adını tam hatırlayamadı. Ermenistan Yüksek Bilim Enstitüsü gibi bir şey herhalde. Oradan arıyorsun. Ya bizim bir orayı aramamıştır canım. Orayı mı aradın? Yok canım. Yok. Hani bir şekilde bulunuyor. Öyle hani arayıp da onlar da hani her zaman oğlum benim şey çok muallak konuşuyor. Benim kafam karıştı ya. Böyle bir şekil aranıyor. Böyle açık, bir enstitü. Açıklayamadığım şeyler var. Bağlantılarım var değil mi? Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yardımcı yani olabilirim. Umarız talebimiz de, talebimiz beklediğin şeyi gani kavuşursun. Kafandan aşağı böyle yağmur gibi yağmasını diliyoruz biz. Böyle ufacık bir parça dilerken bol bol içinde tabii. Yüzmeni diliyoruz o derece. Bakacağız Anıl, 5-6 saatine gidiyor bu ekip. Bakalım belki futbolculardan biri yardımcı olabilir bu konuda. Gerçi futbolcunun da başı bağlı. Onların Fatih Terim başı bağlı, evet. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Anıl'cığım. Evet. Ya istediğimiz bir şey de değil ya. Atla deve, ben de bu çocuk çok heves etti. Bir sevaptır bu çocuğa bir şey, bilim adına bir Ermenistan'dan bir şey kakası. Yaban Ermeni yaban koyunu. Yaban koyunu, yabanın koyunu, yabansın Ermeniz sen. Koyunuz. Öyle demişler, yabansın yaban. Yaban filminden iki tane mi var? Bir tanesi Hakan Bolamir'in oynadı. Evet. Bir de başka kim var? Kadir İnanır. Esas Kadir İnanır'ın var. Kadir İnanır'ın da mı var? Varmıştı. Esas yok ya, Yılmaz Güney'in de varmıştı. Ya. Aynı film onlar. Aynı film mi? Aynı film. Kaç tane yaban var bir filmde? Bunlar yaban ıslah evinde böyle ayrı ayrı hikayeleri aynı şeyler. Cevap veriyorum, Yılmaz Güney. Yaban. Teşekkür ederim. IMDB. Sayfa 320. Ben de charlieköçekler.com diyorum. Buyurun efendim. Tam buyuracağımız sırada. Çocuğa o kadar şey muhabbeti yaptırdık. Allah, bugün hiçbir şey konuşamadık ha. Ay, hiçbir şey konuşamayacak mıyız? Oyunculuk konuşamadık her şeyden önce dostum ya. Ben ona biraz bozuldum. Alışverişin doğası. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Şey dedik yani bir gelelim biraz yayın yapalım bari. Belki hani bir moralimiz yerine gelir. Bir değişiklik olur. Bir de espri çıkar. Ama evet ya. Neydi öyle oturduk kara kara düşünüyoruz. Neydi yani. Belirsiz bir de. Bir de güzel olmazsa dönelim tekrar mutfağa. Bu tip bir şey miydi? Gölgeden kimlik tespiti yapılabilecekmiş bundan sonra. Gölgeden. Evet. Oo. Oo, bir köpek yaklaşıyor. Oo, bir fil yaklaşıyor. Ali ne yapmışsın? Tamam, onları güzel yapmışsın. Ama benim bildiğim kadarıyla bu çok zor bir teknik olsa gerek. Gölge oyunculuğu, evet. Oyunculuk deyince aklına sular durdu yine. Değişik oyunculuk disiplinlerine hakimim. Casus uydular bundan sonra... Oo, üstelik uydudan. Uydudan? Uydudan sadece... Uydudan falınıza bakalım. Gölgeden kimlik tespiti yapılabilecekmiş. Ablam o bölgeden olmasın, sen yanlış mı okuyorsun yoksa? Bölgeden mesela diyelim ki... Mesela Ankaralı köçekler, Charlie o bölgede... Abi tanınır. Ondan ya bak bu yine dünkü çekimler aklıma geliyor... Ondan bu kadar hassas davrandılar. Yok gölgemiz belli oluyor. Yok gölgemiz belli oluyor diye. Demek ki bak o emektar set çalışanlarını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Adamları... Yıllarını o işe vermiş arkadaşlarımız. Nasıl yani, nasıl özen gösterirler? Demek ki bundan. Biliyorlar, adamlar bunu da biliyor. Kimlikler tespit edilmesin ya mı? Tabii canım. Tamam, genellikte ama... isimlerini yazması o kadar önemli değil diye mi düşünün? Nereden belli o isimlerin, o isimler doğru. Nereden doğru. Belli? Tepede yazıyor gerçi ama... Kime güveneceksin? Egeciğim, kime güveneceksin? Bu devirde kimseye güveniyor. Nasıl uydudan, neyin gölgesine bakacaklar ya? İnsanların gölgesine bakacaklar. Gölgeden şekli çıkartacaklar. Şekilden portre. Efendim bir şey. İnsan çizecekler. Ondan sonra oradan kimlik hop. Peki, o zaman, bu adamın gölgesi böyle olur arkadaş diye. Ondan CIA'yı sonra... Karagöz ve Hacivat'la maymun gibi oynatırsın. Son derece sinirli bir adamla... Karşısında biraz daha ufak tefek alttan almaya çalışan biraz da ukala bir arkadaşı var. Ve ilginç bir şekilde bellerini sallıyor. Ara ara da şapkaları arkaya düşüyor. Kıvrak belli arkadaşlar. Bir şey soracağım şimdi. Evet. O zaman bu kimliklerdeki fotoğraflar var ya. Evet. Onlar kalkıp yerine mesela şey de oluyor ya, gölge adam fotoğrafı gibi böyle bir gölge şeyi koyarlar. Kimlik şeyi olmadığında, Facebook'ta fotoğraf koymadığında böyle bir karanlık bir adam durur. Öyle tip bir şeyle mi gezeceğiz yani? O mu yani? O muymuştu? O sen herhalde en yanlış şekilde anladın da Oktay abin. Ben sana onu dışarı çıkar gösteririm yayından sonra. Programdan mesela sonra. Ben şimdi size bir gölge göstereyim mesela. Bunun gölgesi. Şöyle bir düşününce, silüet olarak düşününce. Tamam. Nedir bu, bir lamba mıdır? Abujur mudur? Mikrofon gibi geliyor. Mikrofon mudur mesela? Mikrofonu konuşun. Yan yana. Bence mikrofon. İşte mikrofona konuş dedikleri de bu zaten. Efendim Oktay? Buyurun efendim, biraz haberlere. Buyurun Fahir Bey, biraz tamam, haber verin. Haber vereyim. Hayvan dünyasında sadece öyle klon hayvanlar köpek, klon yok köpek. Tabii ki. Sadece hayvanlar yok. Fil dedin ya, aha da sana güzel bir haber. Fil haberi. Çünkü biz burada yıllarca uyuşturucuya karşı mücadele ettik. Doğru. Hayvan abi. Haklarını koruduk. Hayvan haklarını sadece biz değil, Çinliler de korumaya başladılar. Çünkü Çin'de uyuşturucu müptelası fil... Detoks sayesinde hayata döndü. Çünkü kendisine yıllarca içine heroin dolu muzlar yedirildi. Niye böyle sapıklık yapıyorlar? Affedersin, biz de sigara içiriyorlar, hiç kimse bir şey demiyor. Ama benim bildiğim bir de eroinmanın demiyor, evet. Ama eroinmanın derdi filmlerden bildiğimiz kadarıyla bu şey değil midir? Eroine ulaşmak, bunu içip ondan sonra gidip annesinin bileziklerini satıp tekrar eroin almak. Ondan sonra gidip satmak ve tekrar eroin almak. Yetmeyince abi, gidip çalmak bu, ve daha sonra bedenini satmak değil miydi? Bu doğru da bu plan aklı başında bağımlılığın yapacağı şey. Eğer hakikaten birazcık daha kaybederse kendini, kaybetmişse file de yedirir. O şey. Ne oluyor ya? Kusura bakma. Yavan bunu demek ki yapmışım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Esprilerimizi, şakalarımızı yapmak için daha uygun bir zaman bilmiyorum. Çünkü 20 dakikamız var daha. Buyursunlar efendim. Ben de düşünemiyorum. Daha uygun bir zaman düşünemiyorum. Sen Fahir? Ben bilmiyorum. Ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ben 3 maymun oynayacağım bundan sonra. Böyle. Süt, bal, yumurta. Yani bu arada bir şey Parantez içinde bunu belirtmek istiyorum. Ege'cim çok yakışmış. Toka mı? Toka Ege'ye çok yakıştı. Ve şöyle de bitirmek istiyorum. Takma kafana toka diyorum. Güzel güzel. Her genç kızın rüyası. Güzel tokalarımız var. Aline, ben... Aline örnek alıyorsun. O yüzden mi takıyorsun? Çünkü bir baba olarak hiç zor. Ebeveyn o yapmalı yani. Önce yapacak sonra uygulayacak. Yani... Duydun mu ne dedi? Ne dedi? Oyuncu. Oyuncu dedi. Halim kalmamış ya. Bak şöyle söyleyeyim sana. Beton etkisi yaşamışım gecenin. Çocuğa toka tak demeyeceksin. Önce tokayı takacaksın. Çocuk senden görerek. Çocuğa kitap oku demeyeceksin. Çocuğun karşısında kitap okuyacaksın. Çocuğa televizyonu vurmayacaksın demeyeceksin. Televizyona vurmayacaksın. Anladın mı? Hayır. Bazen başka biraz daha eğitimler. Mesela yemek. Yemek. Yemek. Yemek. Yemek yemeyeceksin demeyeceksin. Yemek yemeyeceksin. Ve yani çocuk yemek yemesini yesin istiyorsa sen, sen yiyeceksin. Sen yiyeceksin. Çocuk senden yiyecek. Çocuğun yemeğini de mi yiyecek? Onu mu diyorsun? Tabii. Ve çocuğun yediği lokmaları da sayacak. Her gün çetene tutacaksın. Ben sayıyorum biliyor musunuz? O kadar acıklı bir şey ki. Dün nohut yedirirken. Kaç nohut yedirdin? Şey bir küçük tatlı kaç peşiyle. Nohut yedirdin? Bir seferde 4 nohut. Aldığına göre. Bir sefer değil de total diye bir şey çıkarıyor musun? Toplamda şu kadar yedi falan diye nohut sayısı. Yani yenileni saymıyorum. Böyle tabakta bir şey var. Bir noktadan sonra böyle kalanı şöyle üstün körü bir sayıp üstün dökmez. Sayıp üstün Öztürk kayınpederim. Üstün körü sayıp şey yapıyorsun. Ne derler? The best ever down. Dörde bölüyorsun. Demek ki daha 25 kaşık falan. Nasıl anlıyorsun peki şey olduğunu? Ne olduğunu? Doyduğunu Ali'nin. Tükürmeye başlayacağım. Doydu, ama demedim. O ilk kaşıktan itibaren yedirdiğin ürüne göre şey yap sen de. Nohut niye yediriyorsun nohut? Ver beyaz lebi bir duble bir şey yap. Diye duble yani. Mi? Hayır yanlış anladım. Nohut dediğin ekmeği banmalı falan mi? Nohut. Değil mi? Yani, ekmek banmalı falan nohut diyorsun değil mi sen? Hayır canım ben rakıyı döküyorum içine simit doğrayıp kaşıkta içiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Çocuk nohut yer mi ya? Yo, apur apur yiyor. Top yemeği deyince yiyor. Ne yemeği? Top yemeği. Hmm. Çocuk biraz saf benim anladığım ben kadarıyla. Ben sana bamya da yedirim bu mantıkla. Ne diye yedireceksin bamyayı bana? Yayında söyleyeyim. Ben zaten o yüzden nefret ettim oğlum. Ben herhalde öyleyimdir yani. Ama hakikaten bir yemeği sempatik göstermeksin. Size ne diyor asker mi diyorlardı? Ne askeri ya? Bana hiç asker masker denmedi. Ben onu görürken bu ne ya dediğimi biliyorum. Çünkü affedersin bana başka bir şey çağrıştırmadı. Bu ne böyle diye. Hakikaten orada yeri. Sanki genç çocuklar yani küçük çocukları böyle şey yapmışlar. Belli bir yaştan sonra daha rahat yersin. O yaşta çünkü birebir korelasyon vardı. İşte birebir korelasyon vardı ve çok fenaydım yani. Varmıştı. Buyurun efendim. Bamya ve tulumba tatlısından oluşan bir asker yemeği düşünüyorum. Evet hocam buyurun. Şimdi gölgeden kimlik tespit edilecekmiş. Anladık hocam onu bravo hayırlısı olsun. Bu espri çıkaramadığımız konuyu tekrar açtığınız için teşekkür ederim. Ya şaka şaka. Şaka. Şimdi edinmeyecekmiş lan şaka yaptık. Yaşar Aptekin'i biliyorsunuz. Aa bilmez miyiz? Bilmem. Müthiş açıklamalarla bomba gibi düştü. Zeki Müren'le mi ilgili? Engin yok. Koç'la ilgili. Hayır. Onların muadilleri o böyle. Ben geçen Oktay'ı aradım. Hatırlayamadım. Bir hatırlası Oktay hatırlar dedim. Yaşar Aptekin'in öbürü kim dedim. Cat diye verdi cevabı Engin Koç diye. Çok hakim. Moda dünyasının piri. Ben öteki piri üçüncüyü deyiz. Soruyorsun zannettin. Onu da ben de bilmiyorum bak. Aa, Yusuf Azuz. Takılan. Hayır. Yusuf Azuz. Doğru söylüyorlar. Evcim değil mi esas ölen dansçı? Dans oğlum, eden adamlarla bunun mi? Dedesi yaşında abi. Yaşar Alptekin'in Lambada Yasak Dans diye bir filmi yok mu? Var evet. Yasemin Evcim'le. Bir de Erol Evcim falan. Erol Evcim mi? O senin dediğin Erol Evcim. Hayır canım bir tane öyle rahmetli olan Coşkun Evcim o. Coşkun Evcim. O Tolga'nın şeyi. Muadili. Muadili. Devre değiller ama muadiller doğru söylüyor adam. Tedrisatından geçmiş. Evet. Evet. Şimdi Yaşar Alptekin. 80'lerin dansçılarını da andıktan sonra özel köşemizde buyurun. Bir takım açıklamalar yapmış. Demiş ki geceleri mezarlıkta dolaşıyorum. Manyak mısın ya? Kedilerle konuştum. Mezar taşlarıyla konuş. Madde madde söyler misin bunları ben? Yemin ederim böyle açıklamaları bir. Var. Bir. Yani, sayarak söyle. Bir. O zaman. Geceleri mezarlıklarda dolaşıyorum. Evet. İki. Kedilerle konuştum. Üç. Mezar taşlarıyla konuştum. O zaman madde madde söyleyeyim de. Hakikaten şey olmasın. Şimdi bunun bir kızı var ya. Yaşar Aptekin'in bir kızı var. Ege'nin de bir kızı var. Aylis diye bir kızı var. Ege'ninki de Alin. Bak. Hayır. Sus be. Sevgili dinleyiciler, o kadar yorgunum ki. Bana söylüyor ya. Ege'ninki de Alin diye. O kadar yorgunum ki. Biliyorum içinizden, susturun bu adamı falan. Şu mikrofonun potuna ulaşacak mecalim yok. Mecalim. Mecalim. Evet. Herkes mecalle ilgili. Hakkında gelin de söylediğine göre. Şimdi şöyle demiş. Demiş ki. Hidayete erdikten sonra aylarca mezarlıklarda dolaştım. Mezar taşları ve kedilerle konuştum. Tebrik ederim. Kediler sadece bir araçtı. Ben tabii ki kendimle konuşuyordum o sırada demiş. Bunu niye söylemiş? Ha. Kediler sadece bir araçtı. Onları evet kullandım. Aslında ama kendimi kullanıyordum. Git evde geç televizyon karşısına. Ne diyorsun? Muştaları tak eline. Allah Allah ya. Senin pis fantazilerine biz şey yapmak zorunda mıyız ya, kedilerle konu? Kanal Türk'te orada neler oluyor diye bir program. Orada var. Derken mezarlıkta mı? Oo, alo, mezarlıkta neler oluyor? Burada merak bir... etmeyin, benim kedilerle konuşuyorum. Orada böyle açıklamaları yapmış. İlginç açıklamalar diye bugün böyle küçük. Ben şu anda dehşete düştüm. Arkasında da kızı var onun bir fotoğrafında. O mu? O halde mi açıklama yapmış? Yaşar Alptekin'in Lambada Yasak Dans'ta bir figürü vardı bu. Ben biliyorum. 3 kere izledim ben o filmi. Ben bir kere izledim, yetti. Böyle ayağını tersten kaldırarak tutuyordu. Evet, hatırlıyorum. Şöyle bir hareket. Beyaz pantolonluyken. Beyaz pantolonlu ve şey, filmin de flash hareketi oydu yani. Onu yaptığında böyle millet şey oluyordu. Hareket de şu. Keşke bir televizyon programı olsaydı. Vallahi sevgili dinleyiciler, bir gün ortam olur, size de yaparım bu hareketi. Ama ben sana söyleyeyim, pek çok benzerlik. Yani senin de bir kızın var. Onunkinin adı neydi? As? Aylis. Aylis, seninkinin adı Alin. Aynı hareketleri yapıyorsunuz ve bence Lambada deyince Türkiye'de belki de Yaşar Alptekin'in önde gelen bir isimsin. Lambada kupası aldığını biliyoruz hepimiz. Onu biraz açıklar mısın? Teşekkür ederim. Ben oyunculuk, biliyorsun, sonradan oyuncu oldum. Önce dansçıydım. Önce, lambadacıydım. Ama siz önce, ama yani, önce baba sonra dansçı. Yok. Önce dansçı, sonra baba. Sonra oyuncu. Sonra oyuncu, evet. Bu en sonunda gözetici. Önce insan. Pardon. Bir dakika. Onun bir sıralamasını düz yapabilir miyiz lütfen? Önce insan. Önce insan. Sonra lambadacı. Lambadacı. Sonra baba. Baba. Sonra oyuncu. Oyuncu. En son gazeteci. Gazeteci. En son da gazeteci. Şimdi lambada başladığı zaman. Buyurun. Modern Sabahlar. Evet, buyurun, telefonda olan benim. Öyle mi? Peki, bu sorunuzu iletiyorum. Sağ olun. Arkadaşlar. Kimle konuştun? Arkadaşlar. Dediğim için biriniz yayından sonra beni cezalandırın. Bu bir. Birinci vasiyeti bu. İkinci, bir dinleyicimiz aradı. Hı hı. Lambada kupasını görebilir miyiz? Nerede görebiliriz diye soruyor. Şimdi bu lambada kupadası değişik bir şey. Lambada yani bir Charleston, bir break dance, Charleston gibi veya rahat rahat herkesin ortasında yapabileceğim bir dans değil. Lambada adı üstünde yasak danstı. Yasak. Ya. Biz bunu kenarda köşede yer altında yapıyorduk. Köprü altlarında yapıyorduk. Diskoda falan yapıyorduk. Yani gözlerden uzak yerlerde yapıyorduk. O zaman da yani zor günlerde. Zor günlerde. Zor günlerde. O kupayı da gömdüm ben. Yerini de söyleyemem yani. Hadi canım. Hı-hı. Bir mezarlığa. Bir mezarlığa gömdüm. Kediler bana yardım etti. Tabii aslında kediler orada bir semboldü. Ay, ben kendime yardım ettim. Buyurun efendim. Şöyle çok şık bir haberle bitirelim. En şık haberle şey yapalım mı? En şık. Şıklar ve rüküşler. Bak, güzel bir haber verelim. Of of of. Polat Alem. Ha bak, bir tane süper adam var. Amerika'nın Texas eyaletinde. Amerika'nın küçük Texas'ı. Buyurun efendim. Küçük Texas eyaletinde. Adamı idama mahkum etmişler. Bak, fıkra gibi. Adamı idama mahkum etmişler. Adam da idama protesto için kendisine balık yemi yapılmasını vasiyet etmiş. Böylece idamın ne kadar şey nasıl, olduğunu. Nasıl ya, ne olmuş? Vallahi şimdi idamları. Ne kadar pis bir haber verdik ya. İdamları protesto eden sanatsal bir etkinlik. Böyle sanatsal etkinlikler var Texas'ta. Ondan sonra o sanatsal etkinliklere katılıyor. Balık. Gerçi balıklar pek o tür şeyleri sevmiyor benim bildiğim kadarıyla. Balıklar genelde böyle balık seviyorlar. Öyle ben sana söyleyeyim. Balık yemleri de balık kokar yani. Evet, köpek balıkları özellikle. Hayır canım. Sen köpek balığının yanına gir bakalım. Şeye mi bakıyor, çupraya mı? Çiftlik çuprası mı yer, seni mi yer? Ben girerim panorada. O balık, köpek balığının hiçbir şey yapmaz yani. Olsa biliyorum, o kadar şey değiller. Birkaç tane şey modeli var. Neyse ki panora var, şu iddiayı yarım saat içinde tartabileceğimiz bir yer. E tamam, ben var, ben sana söyleyeyim. Çoraplarımı çıkaracağım. Bak tamamen de girmeyi de demiyorum. Şimdi kızarlar mızarlar. Ayaklarımı dizime kadar sokacağım orada. Bir saat. Biraz da tuzlu su şey yaparsak. Bir saat mi? Fahir ben sana söyleyeyim. O su var ya, seni bir mayıştırır bu ruh haliyle. Orada sen bir uyursun. Bir düşersin suya. Sonra düşersin. Düşersin. Ondan sonra hakikaten hiç hayırlı olmaz. Aman ne olacak hiçbir şey. Kendimi ben kenardan şey yaparım. Ayaklarıma, ayaklarıma da bir iyi dakika, gelir. Ne yapacaksın kenardan? Bağlayacaksın değil mi? Havuzun tepesine bağlayacak düşmemek için. Hiç de bir şeycikler olmaz. Buruş buruş çıkar ondan sonra ayağın. Buruş ama tertemiz. Tertemiz. Bak mesela bunlar çeşitli haberler. Neler daha neler var. Oktay var mı sende bakayım? Bravo Göpel filmini. O manyak herifi bırak beni öp demiş Didem Erol. Ha kim demiş? Kim Didem öpmüş ya? Ha Didem Erol'un mail kutusu o manyak herifi bırak beni öp mesajlarıyla dolmuş. Kimi öptü ki? Melih Ekener'i. Hiçbir şey bilmiyorum haber hakkında. Melih O'Connor mı? Sarah O'Connor. K9 süper ajan K9. Pulsar izliyor musunuz? Pulsar. No, don't fun fit my heart diyorum. İti verdi dünya kurtulsun diye haber var. Buyurun ama siz... Yok bir şey yok. Bir tanesi var işte, bu düşük belli pantolonları ilk cezayı yapıştırmışlar. 150 dolar adamı da tutuklamışlar. Adamı mı? Adamı tutuklarlar tabii. Erkek ne giyiyor düşük belli pantolon ya? Affedersin, bizde de görüyorum ben. Dün Oktay mesela maşallah. Ya bu adamın beli yüksekte kalıyor, yüksek belli. Pantolon yetişemiyor. Bir noktaya kadar pantolon şey yapabiliyor. Abi çünkü dün benim oynadığım karakter düşük belli giyiyor. Düşük belli giyiyordu. O yüzden ben de değiştiremedim. Hemen koştum yayına geldim ondan sonra. Vallahi 30 gün mapus cezasına çarptırılmış. Mapuslarda sürüneceğime bundan sonra demiş. Şu dede pantolonları var ya. Ben onlar moda olsun istiyorum. Göbeğe ben kadar örtecek. Çok güzel. Memelerin hemen altından başlayan bir pantolon. Ve bir şey söyleyeyim mi? Kravatla. Onlar toşbilleri sıkıyordur abi. Toşbilleri sıkıyordur. Olur mu canım? Toşbil onun yapısı tamamen değişik. Nasıl? Toşbil yapısı. Ne yapısı? Ağı. Değişik. Mesela onu ağa. Beline kadar indirirsen o pantolonu. Hı-hı. Dizlerine kadar oluyor. Al. Al. Ne güzel söylüyorsun. Ağ. Ağ. Yok mu ağ? Evet, kudurarak bitir. En son olacağı buydu. Evet, o zaman hadi bakalım. Fahir. Hadi bakalım, bir gül bakalım. Bir oyuncu gülüşü oyuncu yap gülüşü bakalım. Yap. Yapabiliyor musun? Öğrenmiş misin? Vallahi. Demin gördüm bak. Ege bile sen yap bakalım, öğret. Yap be. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın.